الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم سورة دخان مکی سورة تے نزول کی سلوچ پیتن نمبر دے 64 فضل سورة زخرف او مخد سورة جاسین نازل شوئے دے مخی صورت زخرف کی ندئی یو عذر و یو بہانہ و دشرک دجواز دبارا دشرک دجواز دبارا چدا زمان سفارشیان دی منوردہ متصرف او کارساز نوائیو بلکه دې زمونږ د الله دربار کې سفارش کی دا الله دربار کې سفارش کی دا وی جواب وشو اوس یو بل عذر او بل بهانه وي بل عذر او بل بهانه چې بس سعید ادا سفارشیان ندی منگا دیتا ہوا یو دیتا منگا سوال واولی آپ علیہ صدا اللہ دربار کے پیش کئی او کنے پیش کئی آغی سر زمن کار نشتا صدا اللہ رب العزت دربار کے پیش کئی او کنے پیش کئی خواب اوری قرآن کریم داغی جواب کی اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دا هر زینا هر سوری دل دا اللہ صفت تے دا هر زینا هر سوری دل و هر خبر اوری دل دا دا اللہ رب العزت صفت تے مخلوق بغیر دا اسبابونا اغا و ریدل نشی کولی دا اغنا بلل غلط تی او پا هر سو پا هر وقت کی دا هر حجت نا خبردار اغا اللہ رب العزت تی دیستاسو دا حجت نا خبردار ندی نو سنگ بطال دواو غاڑی معلوم اشوا چه دارا بلل غلط تی دعوه ده صورت آغا زڑا ده توحید فی الدعا پل حاجتنا نیو اللہ نومنی بل سوک پا حاجتنو کی مرا مدد کوئی دا حاجتونو پورا کون کے یکی آوازی اللہ تعالی دے دا غنہ حاجتونو وارن کستازو سو شبہین دا غی جواب بوشی دا سورت ابتدان مقام دا قرآن کریم ذکر کئی چدا خبر دے پسڑک درنشی بیا جواب د شوبې او دلیل عقلی سره د داوی د توحید نه تراتم نمبر آیات پوری د نهم نمبر آیات نه زورنا او یره ذکر کوي مضمون د تخویف داوی د پاره یو مثال ذکر کوي مثال ذکر کئی چې چانو منلی نو آغا سباشیو چچا منلیوا نو آغای کامیابو ترائیت نمبر 33 دری در شما پوری بیا زورنا پہ انکار آخرت یعنی دعوت بالموعظہ دے سورت کے دیر حصہ ہو آیا تنو پوری دعوت بالحکمت کے اتو پوری او بیا دنا ممنا رشتو دعوت بالموعظہ دا او ختم د قرآن سورت په ترغیب له قرآن باندې امتیازات کې یو تفریح دنیاوی مکی والا او تا داغیو نمونه ذکر کړي داغی نمونہ ذکر گئی آدم نموسیٰ علیہ السلام دعوت فرعون تھا داغی حاصل پاجیبان دا جوئی ابتدان دا قرآن مقام ذکر گئی چلوی کتاب پلوی اشپا کراغل رہے او داغی فائدہ و مقصود ستاسو خبرول دی چه تاسو چه کندن و خبر شی چه کتاسو ردی مسئلہ و نمانلا نو دیر خطرناک نتائج اغم چه کندن و تاسو بیانک نتائج خطرناک نتائج اغه چې کمندونو تاسو باندې راشي پاغي کې واسطه شي حامیم والکتاب المبین گوار قران کریم صفا بیانونکې یا بالکل واضح خپل مقصد کې پس گوارې ان کلم من المرسلین چې یقینا انتظر علیه الشورای یا آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیل ادبایت ازور و مطاب والکتاب المبین گواد قرآن کریم صاحب بیان اونکر انا انزلناو فی لیلت مبارکان دان قرآن کریم مقام دے چپلویا ترغیب للقرآن لو اشمتی دلوی مقصد دپار راغلیو انا انزلنا و فی لیلت مبارکا یقینا نازل کلمه دیل را پشپا دا برکت کی خیر و برکت پشپا کی اللہ رب و لزت سکندر نازل کلو زن خلق لیلہ مبارکا آغا پی لسم شعبان توی او سوک دیتا دا مڑوش پاوئی او پندرہ شعبان او بیاداو موئی چه بدے کے تقدیرون لکھلے کی گی حدیث و پیدا ترکا دل کے میں قرآن نازل کر دے آفیر قرآن مئی شاہ رمضان اللذی انزل فیه القرآن شاہ رمضان اللذی انزل فیه القرآن حاضری وعلی اکرہ یوزائکا لیلہ مبارکہ او لیلۃ القدر دا شهر رمضان کی شهر رمضان کی دا چې کمرو بل ځای نه دی دا 15 شعبان دی تفسیر باندې لیکلی دی او جمهور علماء على أنها ليلة القدر أبياوي ومنهم من قال إنها ليلة النصف من شعبان وهو باطل بشاويل جدا فترة شعبان وإذا خبرها على برا لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القادر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله رحمن رشيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أعجاز آغا نورانی اجتماع چه بکمش پوی چه سوک پا آغا ٹیم که دلتا برابر شو پل ازمکا او آغا عبادت کو او دا آغا اجتماع سر دا آغا موافقت را دی دا آغا روحانی سفر دیر تیز بی زکا دا آغا سر موافقت را دی نو پا یوش پا کی دید زور و میاشتو نزیاتا فاصلت وی گئی نورانی سفر کی په یواش پکې د زورو قانونا د زورو بیاشتونا سیات فاصله وږي او په دې ډېر روایتونه دي چې دا غشپا په رمضان کې ده او دا غشپا په اخیری عشره کې ده او دا غشپا په تاک شپو کې ده او په ویشتم باندې ډېر روایتونه دي د دې آیاتونو دغه مطلب دی فیها یفرق کل امر حکیم دا مطلب چال دا قانونی فیصلی کیږي چیارا دا سی طریقہ باندے فدا سی طریقہ دا قانون تا خلق بیدار اول غواری وصدائی چی دی سی کم دنو نا اللہ قانون ترا بیدار شی اِنَّا انزلناو فی لیلت مبارکا یقین النازل کرم دی قرآن لرا پشپد خیر و برکت کی یقینا زم يرون کې دا د نازلولو مقصد یقینا زم يرون کې خبرون کې تاسو استاسو کوم غلط اعمال دي دا غیر نتایجونه پدې کې یو فرقو کل امر حکیم جدا کول شي هر یو امر محکم هغه دل تر راجدا شي فيها پدې کې یو فرقو جدا کول شي هر یو امر د حکمت نڑک امرم من عندنا فیصلہ ده طرف زمانه یقینا زیم را لی ممکن او دا رحمتا من ربک رحمتا من ربک مهربانی ده طرف آدر افستانا دا اللہ مهربانی نازل کرده دا قرآن مهربانی ده رحمتا من ربک مدبار آدم احربان آئے مفول لہو دا انزلنا ہو مدبار آدم احربان آئے طرف آدم تربیت کو ان کی ستا سنا ستا سو تربیت کم ذات کی ناغل طرف نراغل لے نووی مانا کستا زلط دا شبھارا جی شیارا منگ ایدیتا بہو آئی وابی اوری کاپ علی دربار کی پیش کئی کن پیش کئی جواب یقینا آغا اللہ علی دار ساوری دنکے اوستاس و پارا جتفان نکویا پیدا رب السماوات والارد دلیل اقلی رب السماوات والارد انتظام شلو انکے دا اسمان نود ازمکی آسف امیت دنی کی دی کتاس و یقین کوئی قرآن کریم دا مسئلہ کئی داور توحید راوڑا لا الہ الا ہو نشتر لائق دا بندگائی او نشتر دا حاجتون پرکون کے میردی اللہ نا آغا اللہ جندی کول کی عمر کول رب ساسو اور عبد مشران ساسو بخوانو دا ذات کو لے پریدئی دا دے ذات دربار مپریدئی او دا سوراشی زورانا ذکر کئی او یارا بلکہ دی بشک کی عباس ہو بھی کئی شک کی دی نو عباسو کی اختشو نو قرآن خلاف چی سرال نو لعیف نو قرآن مجید خلاف چی سشو نو آغا لعیف دی ندی شرکیات ندی دا درگاہونو پسی منڈی دا غلط نظام او غلط نظام کی محنتو نکول دا ټول چې دی دا سی فضل لوی لو می وته وي بلکې دې بشک کې دې چې لو می کوي فارتا فیم یوم تاد السماء بدخان مبین دې آیات بارکه ترا منتقمون پورې یو قوال دا دې چې دا یار د آخرت تات السماو بدخان مبین دا دا نفختینو پا منس کی فاصله دا چکل اولا نفخا سوشی اولا نفخا آغا چه گمدنو پوکیوالی شیش پیلائی کی شپیلائی کی بکے والی شی دنیا بروانی شی پس بیا با دغا شانتی دنیا پرتائی بارا با صرف دوڑی دوڑی گردو نوائی بیا با ورپسی بلا نفقو والی شی انتاعت السماع بی دخان مبین دا چې ګمډنو هغه وقفه د ما بین نه نفقتین وکي او یوم نبطش البطشة الكبرى دا قیامت کې نو په دې معنی باندې دا تخفیف اخروی دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی دا دنیا یارا دا او مکی والو تا د دوو عذابونو پیشنگوئی دا یو د قحط چې بدی با قحط راځي او دویم د بدر د مارکی شهر خور کې باغامي خلق به تی مرداري دي دا دو پیشن گویای ولا ور کوي چې دا دو سخت کالي به راځي يوم اتات السماء بدخان مبين دا چې وقاحت ته بارانونه ختم شو فصلونه نو د یاسین فصلونه بنو او دوڑی و برا و تل خطلی اسمان بلو خڑخ کاری دو اگه تلخیص که با مویلی و محمد مغبرت ارجاو و کال لنا و الارضی هی سماو و قلب مثال کی او دوین یوم نبطش البطشة الكبرى غطا حمله و پیوکو او بدر کے بعد بلا خلق مردار شی بلا شیبت مردار شی دا مکی صورت تے دیو تمخ کے پیشنگوئی ورکڑی وار نشدا حالت رالل عبداللہ بن مسعود دے آیاتونو تشریف دے اکڑا شدا عرض را روانا وار دیو تا مکہ کی ویلیو پاور از بانی چراوڑی اسمان فارتا خیب انتظار کوا دا غور ازی چراوڑی اسمان نو خلق کارا پچا پیر بشید خلقونا پڑ پکی خلق داری عذاب درده انکے دا غا قاحت تے دی چند شروع کلی او نبی علیہ السلام لرالل جرگر آلا چه اللہ رسوالو کا دا ستا قوم دی او کدی مرشی نتبا بیا مساله چا تکه دی و تبیاوی ابو سفیان نبی علیہ السلام تووی دا چغی والی اے رب زمانگا لرک زمانگ ندا سزا یقیناً منگ ایمان راولن کیو انا لهم الذکرا سرنگی بوی دی لرا نسیت غستل او یقیناً راغلو دی تا رسول صاحب بیان اونکے بیاوا اختل لید دنا سمت اولوانو بیاوی واوڑی دلد دنا ویوائل معلم مجنون تعلیمی افتلی ونے دے داسلی ونے ندے لگا چی مازلی کار نگی تعلیمی افتلی معلم دا مطلب چی دا غیر و قومونو بسازش چلی گی دی جنسو والا خیری ای جنسو والا خیاری دای وسان کار دی انسبا چه حق مسئله شوک صاف و بیان کی آنو بس لکه ور پوریو تڑی ویرده دی جنسو کسته دی جنسو کسته وی دای نبی علیہ السلام پسیو متاڑنا ای معلمون داوی ای جنسو والا خیاری چرد ای قوم والا تیار کرده یا قوم والا تیار کرده معلمن آزم مجنون لیوانے دے دنیا یو طرف تا دا عالم یو طرف تا دے گل عالم بل طرف تا دے خلق یو طرف تا دی او دے بل طرف تا دے دوی خپلا فائدہ بانے نکوئی گی خلق وی تا کئی او دا پیسو اپر و تا کئی او دے بیام سے کم دنو اق خشان تی وقالو مولاو مجنون اوائی دی تعلیمی اصلی ونی دی انا کاشف العذاب قلیلا یقینا لرکون کم دا سزا معمولی یو لگا وقف براولم انا کاشف العذاب قلیلا یقینا لرکون کم دا سزا لگ وقف یقینا تا سرا کرزیدن کیا بیا کفر و شرکا انکم آئیدون یقینا تا سو واپس کیدن کې دې کفر او شرک یوم نطش البطشة الكبرى بل رز برا شدا او د بدر رزدا پاور شنیولو کوم نیولوي حمله او کوم حمله غټه غټه حمله وای ذکر نبی علیہ السلام حمله د الله حمله وا د مجاهدین او حمله د الله حمله وا یا فینان زې ما بدلا غستون کې دامو آیا چګینی دا کافران ډیر طاقت والوی او سپر پاور دی سپر پاور دی وګورا فرعونیان سره ډیر طاقت نه څنګه تباہ او برباد شو د تخفیف دنیاوی یو نمونه ذکر کئ نمونه د تخفیف دنیاوی او یقینا ازمایله مې مؤخر دینا قوم د فرعون وجاهم رسول کریم او راغلو دیتا رسول عزت من فرعون ویلو ام انا خیر من هذا الذي هو مهين اغوت مهين ویلو موسی علیہ السلام تا چې سپک دی او ذلیل دی الله وی زما پیغمبر دروند په ما باندې رسول کریم په مهين مقابله راوړه وجاهم رسول کریم او راغلو دیتا رسول عزت من پکوا مسئلہ راغلو ان ادو الی عباد الله یومانا ان ادو الی راکی زماتا زما حق دمانلو ید خدای بندگانو عباد الله منادا دا یا عباد الله ان ادو الی راکی ما تا زما حق دمانلو زما دمانلو حق ما تا راکی عباد اللہ یاد خدای بندگانو یاد اللہ بندگانو اید اللہ بندگانو دیمان ان ادو الی دا چپریک دی ما تا دا اللہ بندگان نا اللہ بندگانم غلامان کڑی دی نا اللہ بندگانم غلامان کڑی دی قرآن کریم کی فرعون داد سیاسی حکمران چی خلق غلام کڑی داغی نا تابید دی او قارون اقتصادی غلامی چه مالدار او اقتصادی شخصیت آغا خلق د مال دا وجن غلامان کڑی او حامان آغا چه کمدنو غلط مذہبی لیڈر علماء ایسو غلط مذہبی لیڈر راہب چه آغا دا مذہب پا پنجو کی خلق گرفتار کڑی پا دروغا او هغه د خلق غلامان کړی وي خلق غلامان کړی وي د فرعونیت مقصد په خلق او غلبه ده د قارونیت مقصد هغه یرسته د حامانیت مقصد هغه څنګه دنو جمع المال لا دا ټول چې دي دا ني چې ني دا قران اشخاص ذکر کړی وي دا کلیاتي وکاس کلیات ذکر کاوله بیا به موږ له انتباق لا مثال سو پکارو نو خبره به وبدا نو قران په جزئي کې ذکر کوي ځان لته کلی سکا نو قران او واقع ذکر کړه دا وی سکندر ځان له برابر کا فرعونیت فرعون خلق په طاقت سیاسی طاقت پاغه غلامان کړو قارون چې دې اقتصادیت ائمه پاغه باندې خلق غلامان کړو او حامانیت هغه دې ګمندنو مذهبی پیشواهان چې خلق دې ګمندنو غلامان کړی او خلق صحیح سوچ تنه پریدی چه دی صحیح سوچ چکی دا دی طول و مجموعه آغا مغربی ڈیموکراسی دا مغربی جمهوریت آغا دا ادری واره دی سیاسی غالبه آغا هم چه کمدنو دا اکثریت سرهی او مالدار سرمایه دارانه نظام نه دا ټول داغي او مجموعه ده او داغي چې کمندنو زنه مذهبي پیشواهان داغي خدمت هم کوي سر ولهم من زفا کوي ان ادو الی عباد الله چې سو پورې د دې غلامای نه خلق نه وی اخلاص هغه دې کمندنو اسلام نشي حاصلوله او هغه د الله توحید ته نشي رسیدل فطرت چې د چا طبیعت غلامی نشي کېده انا دو الی عباد الله پرېږدې ماتا د الله بندگان یقینا نیم ستاسو د بارا رسول امانتدار والا تعالی ول الله او ځان مو چته وي په الله باندې ان فرعون علا فی الارض انا ربکم الاعلى ما علمت لكم من اله غیری تاغی ما نروه تکنا الله تعالی ول الله دا الله قانون نظر مو چته وي چې الله د ژوند یو نظام مقرر کړ او تداغی مقابلہ کی بل جوڑائی دا پا اللہ زادو چتاونی لا تقدمو بین اید اللہ و رسولی یاقیناً زا یاقیناً آتی کم بسلطان مبین راوڑا میں اتاستا بسلطان مبین دلیل صاحب او یاقیناً اغی خلاف کو دا موسیٰ دا قتل حکم جاری شو یقیناً ز پناه غواړم پناه نیوما پر خپل او پر استاسو دینا چې تاسو ما په کارو باندې ولای ان ترجمونی دا چې تاسو مال سخت سزا را کوي او ما په کارو باندې ولای وای لم تؤمنو لفاتزلون او که تاسو یقین نه کوي په ما ایمان نه راوړي فاتزلون زبر تکلیف نه ډډې تشي زمان اڈاڑ تشئی یعنی کم از کم تکلیف کو مرا کوئی ستاد خیر امال خیر دے قسپی دی رانا کوری کا کی ایمان نراوڑی تکلیف کو مرا کوئی کنا فدا رب بہو فریادیو کفل رب تا انہا اولائی چھے قیلن داخلق تو قوم مجرمان دی یعنی نپخ پل منی او نما کار تپری دی دعوت تمی نپری دی فاسر بی عبادی لیلہ و بوزا بندیان میں شپی اسران شپی بوتلو توئی دل تاکی با تجرید ہوگی فاسر بی عبادی و بوزا بندگان زماد شپی یقینا تاسو متبعون و تاسو بسیبا فوج اولگا ولشی آپ کا پیچھا کیا جائے گا تاسو بسیبا فوج اولگا ولشی فرعونیان او دا ټول دای په در پسې شي واترو کل بار راهوا او پرېږد دریاب ولاړ یعنی بیا امسا مر اخلاصو یا خینان دیو دیو لاخکار چو دوب بکڑی شی کام ترکو من جنداتی و آیون آغا مادیات پا کار رانلل چو با کم سیزونو بانده فخر کو او کم سیزونو آغای چه کم دنو پاگی فخر کو او دا موسا مقابله که چه کم دنو آغا را اوڑل شام انا خیر من هذا الذي هو مهين من سر پارکونه دیو من سر باغونه دیو من سر بینکونه دیو نهرونه دیو دا فخرونه په کول اغاز ته پکار را لسه شو خام تارا گومن جنات سمرا پر خودل دی باغونه او چینه او فصلونه او زایونه عزتمند لوی لوی دفتاری لوی لوی چه کم دنو پارلیمنٹی اسمبلی حالی ټول پاتې شو و مقام کریم و نعمت او مزی چې دی و پاگی کی مستی کولا خوشحال خوشحال بو کذالک دکم قانون دی و اورسنا قوم آخرین ورم قدیر را قوم بلتا سورہ شعرا کی غبل قوم یادی بنی اسرائیل و اورسنا قوم آخرین وارمی کدیل را قوم بلتا فما بکت علیم السما دا فرعونیان و حلاکت صدوم را غلط خبر نو چه دا گینی دا سه مسئله و چه پاسمان کی و پزمکا کی سکار دا دید وجه نیمگڑه شو سکار دا دید وجه شو دا پختانوی دا دنیا ندا دا دیر دیو پانوی نپا چاروانا و نپا چا ودا لکه فرعون یو لوی جابر بادشاہ ځان ته سوی او مردار او الله سمندر تارتا وکړه ته چلو شو دنیا کې څه کیمرا نه مصر کې څه کیمرا نه بر نظام کې څه تبدیلی رااله څه بدلون راغی چې ځان ته خدای ویو لوی چې کندنو خوراکی له تریګ ور کړو چې کایما نزیما ما علم تلکم من الاله غیري دا چې ته چلو شو تمامه کتلای مسلمانو نا اسمانو جړل نظم کې و جړل چې ګینینو زمونږ یو غټ کار نیمګړی شو یو مسلمان چې د دنیا هیڅ چیز یو غوښدا 22 ګریډ 20 ګریډ 30 ګریډ 9 سکیل 4 6 4 سکیل کلاس 4 4 سکیل دا وسروم دی مسلمان او یو روپۍ تنخواه مو نه یو پټه مو نی یو پټه زمکه مکه نه دی یو د رای نی په پردی کاندر کې سګيږي په پردی کاندر کې سګيږي د تن جوړه یو دا صرف عورتې پټته عورتې پټته خو په اسلام باندې پابند دي چې هغه مړ شي زمکه هم جاړي او اسمان هم جاړي چې په کم ځای سجده لګي واق قزای جاړي وې زم ما باندې به سجده لګاولا چې په کم ور باندې په اسمان د دنه کمال کیږي نو هغه ور جاړي په ما به داسې خولي خولي عملونه راتل زما عزتو پرغون کم داسې کار کړو سمکم شکریا دا کولا کوئی غند چ اخلاص شو اسمان لته سکړي نو د دې صبر تللی نو سجین دلار خبر فما بکتل المسلم اونو جاړل په دایوانې اسمان او سمکم او نو ولا مولات ورکړې شو ولکه نه جناب اسرائیل احسان په بنی اسرائیل او یقینا خلاص میکل بنی اسرائیل دا عذاب شرمون کینا عذاب شرمون کې سو من فرعون غلامان کړي وګره هدينا به خلاص کړ من فرعون الله دې نو مسلمانان د امریکای او د برتانی د پنځو خلاص کړي او د بین الاقوام د پنځو نه اخلاص کی هر یو مسلمان په خپل کور کې غلام دی میرا العذاب المهین دا عذاب شرمونکی نه یعنی د فرعون نه آیا خیرت په تلخیص کې به مویلی من فرعون فرعون چی شی او انه کان عالی من المسرف د دنیا په اعتبار ځان ته ډیر زیم وینو انه کان عالی من المسرفین یقینا دیو چې کم درزان وشته اونکه ان فرعون علا فل انا ربکم الله تعالی عالم من المسرفین زان وشته اونکه زیات کوون کو نام احسان په بنی اسرائیل والا کر اخترناهم او یقینا خوښ نکړ دی لرا په علم داغه وخت په خلکو یعنی علم به ولور کو تورات ولور کو د دنیا ته چلاولو نظام فاتنا من الایات او ورکړی می دی لرا د نو خناو د دلیلنا هغه چې پاږی کیو احسان خارا بلا ام مبین بلا په معنی د احسان راضی بلا احسانات ته الله او خپل بنی اسرائیلو ان اولای زورنا په انکار د قیامت څومره خپل بیان شو چو مان لا اله الا هو کوونه مان لقات پراشی او بادشاہ کبرا براشی غټه حمله براشی په خپل طاقت مگر کېږي فرعون چې کم دنو نو بادشاہ وتا صبح بچو نشي نو پکارسو مانل سمرا قلم نصیتو شو مانل بکارو دیر سپیل کوتا ہو گورا چه خلی پور تکڑا دا دین اغل خو نوی کیامت پل کرا جیو دا اولا بکنوی خبری دیو دا مانل من رس بکار انا اولائی لئے قولو انا اولائی یقینا دای داون کافر سنی خام خوایی انہی ایلا موتتنا الاولا ان هيا نظر استه یومانکم نظر استه حال زمنگا مگر مرگ د دنیا مرگ دنیاوی اخیری حالت زمن اگر دنیا مرگ دی چې بس مړ شو نو دې پسې بیا ژوند کې دل نشتا وا معنا نو بمنشرین نظر استه حال زمن مگر مرگ مرگ اولانے مرگ دنیاوی آونی امنگ چی بیا برا پور تکڑی شو یعنی بس چی مڑی شو دک از امنگ دی این خبر ختم ورپسی بیا سشے دیمان این ہیا ند زمنگا آغا مرگ چاگی پسی جوان رازی الا موتتنا الاولا مگر اغا مرگ اولانے زمنگا اولانے مرگ زمنگا چه کم ده پیدائش نمخ کی مرگو کنتم امواتا ده پیدائش نمخ کی سو مرگو نو اک کا مرگ اغیب سسر آگے جوان را آگے چه کم مرگ پسی جوان دی نا کم یوو اغا آغاو چه کم ده پیدائش نمخ کیو دا چې کوم دنیا کې مونږ بیا مړ شو په دې پسې چې کوم نور څه نشتا جوړ نشتا نه زمون هغه مرګ چې هغه پسې جوان راځي الا موتتنا الاولى مگر مرګ اولانه زمونږه چې پیدایښ نه مخې مړو و ما نه نو بمنشرین درېما مسلمانانو دوه خبرې منلې یو د دې قایلو چې مرگ برازي او دویم د دې قایلو چې مرگ په سیوارستو جوان راځي مسلمانانو دوه خبرې منلې یو چې مرگ برازي او دویم چې مرگ په سیوار دوباره زندگی ژوند کیږي مرگ برازي او مرگ پسی با بیا جوان را دی دی و تاوی دا یو منو دا بلا نمانو قصر افراد پی و تاوی دا یو منو چه مرگ با رازی خدا بلا نمانو و ما نحنو بمن شدی قصر افراد چه و تاوز ترخیص کیوائی دا یو منو دا بلا نمانو این هیا الا موتتنا الاولام نده مگر مرگ لنبانه زمن او نیو منگ چه بیا برا پور تکڑی شو نراولی فاتو بیا باینا راولی زمن مشران که تاسو نشتینی ای چه تاسو ای مڑی مجوندی کی گی زمن مشران را جوندی کی کنا الزامی جواب قرآن کی آئی دی غوردی یا قوم دا تباغ دی بہتر دی مال او دولت او دا نیکای پلیاز سرا دنیاوی ساز و سامان پلیاز سرا دی غوردی که قوم دا تباغ دا دی پی جندو تبای حمیری تبای سشی حمیری دا دی یمن پا بادشاہانو کیو د یمن بادشاہ ته توبا وی سبه وته وی توبا تبا بیا د یمن بادشاہ نتوری پدې کې یو بادشاہ توبې سیمیری هغه بپدې علاقو ګرځیدو فتح وکولې فتح وکولې په یو صاحب لګیاو مدینه ته مراغې یسرب تا مدینی تراغ یسرب تا چاوتا اوائل وی یهودیان واتا اوی که دست دلی اوزیه ده خلق پا داغکرده ده و پتخی کئی خلاصاوی اتیزان واتا اویستا بادشایی با علا منگا اومنو او دا با اومنو چی تغرد سڑه چی دغلتا که یو کور ده تا غروان کنو بیت اللہ شریف اتیزان دیوی جو بیت اللہ ہم لوگو جو خلاص پر شدین ابرا ہم مردار شوی جو دیو ہم مردار شوی یہودیان والا مشورہ ورکڑا پیچھے دا غکور روان کی بارا با بستا بادشاہی کامل شوی کلکا بشوی دوی سید اکنا جو روان شوی ایو اتالار سمکڑا پلار بانیش پارالا چاہتے ہوئی چھے دا غشانتی او کور دیو چپاغی بنده قبضو کی دا سیدا چل کی دا تکم علار تلی دا اغیو تاوی دا تسوائی وی سکیت رو میروانو میں وی دا دا تچاوی دی وی دا من دا آغاز ہے کہ دو کسانو وی اغیرہ تووی وی دا خستا دا تبایی مشورہ کردی دا دا خدا اللہ کور دے ابراہیم جوڑ کردی دیتا دی بیزتا اراده کول زن بیزتا کول دی دا ابراہ تاریخ مخی تپروت تی یامن ابراہ تا تا نبیاد آغا پا دی ویدا دی ما آغا کور پسی لیگی ویادا بی ابراہیم کور چی دی ابراہ کورستانی ہو ددنا ویدای ما پا آغا ابراہیم کور پسی لیگی ویاو آغای وطنون فضائل ویلی دی ویدای خطال دی تبایی مشورہ در کردی دا وس کسان یو لګل فوجیان اکدوی يهوديان راوستل او هغه په آسان پورې دوتړل او راخل ژوندې مردارې کړ او هغه ته وی مالې پور لبوزي قال تلار د بیت الله تعظیم او کو دغینه تفوسو کړه د خلک څنګه عزت کړي اول ته هغه وکړه د غبین ډوډا یو کړه د غبین او ټول مکی والا لے دا گبین خیراتو کو دا لکا پاغا وقت دیر کی مکی خیراتو دا گبین خیرات ټولو لو کو او پا بیت اللہ شریف غلاف واچو ویزو بردی کور عزتو کما پا دے بانے غلاف واچو او یو دا سرو اوسائے دا سرو اوسائے آغای بیت اللہ شریف تا تخفکڑا چه دا بردی پی اخراجاتو که بیاو لگو یا دا دی تعمیر بپیو گئی دسترو سشه بوسائی دا پا بیت اللہ شریف کی پرتاوا چه کل چه کمدنو بدر والا دا مکی والا بدر تسشو اواتل نابو لحب مقوم مندلنو دا غد دسترو دا بوسائی پتکڑا دی غد ابو لحب دا غد دسترو دا بوسائی پتکڑی و بیا دا پتکڑی و دی مکی والا دا توبه حمیری سکو پیجندو دای پیجندو قرآن و تاوی چه توبا لوی بادشاہی و او لوی فوجون و سرا اغا بچ شوی نده اغا ختم شوی ده تبا شوی ده تاسو پا مالو پا دولت دو که کی گئی ما تاسو پا مسشی تبا شی اهم خیرون ام قوم توبا آئی دی گواردی یا قوم توبا او آکستان چه دینا مخیو تبا کرمیو دیل آراز زکا چه یقینان دیو مجرمان وما خلقنا السماوات والارض دلیل عقلی ذکر کئ دلیل عقلی د کائنات ذره ذره د توحید اظهار کئ او د الله د قدرت کامله اظهار کئ د دې لپاره پیدا شوی دي. نو قیامت حق ده. نوی پیدا کړی اسمان او زمکا او سچې میا ذری کړی لو به کون کی دا سلوب خونه کی شګینه دا لو بوله پیدا دي. نوی دې پیدا کړی دې دوار پیدا اسمان او زمکه لار او سچې میا ذری کړی ابس کار کون کې چې زګینی ابس کار کوما او نوی دې پیدا کړی دې دوار لرا باګر د پار د اخار کولو د پار د حق څخه کار کولو خو زیات د خلکو نه لا علمون پويګي نه ان يوم الفصل ير الاخرت او اسواد د قیامت یقینا رز د فیصله هغه وخت د وعده د دې د ټولو هغه ورځ لا یغنی مولانا مولان شیا شفاعت بنور کوي یو دوست بل معمولی او نو بر دې مدد وکړي شي ماګر او څوک چې الله په مهرباني وکړي ابن کثیر وی و هو المؤمن اغه مؤمن دی چې الله په مهرباني کوي او سورته مؤمن یو پنځوستم آیات کې ویلو 51 ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا الله و المؤمنانو مدد کوي الا من رحم الله یقینا اغا الله رزور اور او مهربان کافر وبانه زور اور دے او رحیم مهربان دے دا عزیز نمونه خی ان شجرۃ الزقوم دا عزیز نمونه او ان المتقین فی مقام امین دا رحیم نمونه ویرد دوزخ اغا ذکر کئ چې چا نه منلی نو دوزخ تبلار شي یقینا بوټه د زقوم طعام الاسیم خوراک تیز کافرم الاسیم غٹ گناہگار چا کافر دی کل محلے پشاند تامبے دگدا مکی صورت تے دیکھ دا قائد و خبر ہے کل محلے لگا تامبا یغلی فی البتون خوٹکی گی با پگیڑو کے جوش پوئی خوٹکی گی با پگیڑو کے پشاند خوٹے دلو گرموں گو اگر گرمی ہو بچے خوٹکی گی پښان د خټکی د لو د ګرمو بو اونی وې دلارا او راخې دلارا میز د جهنم تا فاتلو راخې دلارا ارتا او کې دلارا میز د جهنم تا بیا واړ وې پسر د باندې عذاب د ګرمو بو اوسکا اوسکا یقینا توی ذاتمن ته دنیا کې دا تحکم نه پاره وې زو اوسکا یقینا توی العزیز زورا ور الکریم او عزتمن یقینا دال اغذاب چه تاسو بده که شک کاو ان المتقین الا من رحم الله اغا من رحم الله سوکتی چه چا دو قرآن نشن مانلو او توحید مسئلہ مانلو از شرک نه ځان بچ کرو یقینا پرهیزگارا فی مقام امین پاغا زائد العزت او دامن کی بئی مقام زائد پات کی دو امین امن والا فی جنات و عیون و باغونو او چنو کی او غندیوان ری ریخم او غٹ ریخم یو بلتا مخامق دک کرنگی وزوجنا امی حورنائن وزوجنا هم دا یوازی و یو اللہ فن کی یوازی و یو اللہ فن کی چار سو برابری و سڑے پا کور کی آوازی سڑے ویچ دے کور تمی تیلے ہوا لے میں بھی ہے مینا بھی ہے ساغیر بھی ہے ساقی نہیں دل چاہتا ہے کہ لگا دے آگ میں خانے کو ہم میں بھی ہے مینا بھی ہے ساغیر بھی ہے ساقی نہیں ہر سشتے ہوئی خساقی نشتا دل چاہتا ہے کہ لگا دے آگ میں خانے کو ہم وزوجناہم دویم بحور نعین آہور غشتر گی دستر گونا چه گندنو پتا لگی دو حسن یا دونا فی آبی کل فاکیت آمینین را خواڑی ودی مدی که هر یوم میوا آمینین پا آمن باندی لا ازو کون فی الموتتا لموتا الا الموتتا الاولا یومانا استثناء منقطع دا نبسکی بدی که مرگ مگر آغا مرگ دنیا آغا مرگ رنبانی چه سکل ہو قد ذاقوها الا الموتت الاولى قد ذاقوها مگر امر گلومبانه چه دیسا کلو دویما لا يذوقون في الموت نفس کې په دې کې مرګ الا الموت الاولى مگر هغه ولنه د دنیا مرګ کاغه بیا را ژوند کې دې شوی هغه مرګ زګه په مرګ بسر شي مرګ راشي د قیامت پر د مرګ شي مړ شي نو که د دنیا غ مرګ بیا را مات کې دې شوی په دې و په مړ شوی وي او اګه مرګ مات کېدلې نشي دا تعلیق مل محال له دې باندې به مرګ ناراضي دروانا الا بماند بعضو نوسکی دی فاس د مرگ نا بنا نوسکی بده کې مرگ فاس د مرگ لومبنی نا پس داغه نا پس بیا مرگ نشتا او قام عذاب الجحیم او بچ پکی دی لر دا عذاب جهنم نا احسان دا طرف از رفستانا دار کامیابی لویا فا انما یسرناهو ترغیب القرآن یقینا آسان کړه مې د دلارا دا نعمتونه په قران ملاويږي او جهنم نه بچ کېدل په قران کېږي یقینا آسان کړه مې د دلارا په جوستا باندې لري د پاره چې نصیحت قبول کی په انتظار کو یقینا دې انتظار کوم کو نا سورته جاسیا 15 پیتم نمبر دی پس د دوخان مخکې د آفتاب نه نازل شوی دی پاز دو خان او مخکې د احقاف نه مخکې صورت کې نو قران کریم مقام بیان کو سورہ جاسیہ کې او تبصائر وې شهدا د سرسترګي سورہ دخان کې مسله بیان شو لا اله الا هو سورہ جاسیہ کی پاغی دلائل ذکر گئی عقلیہ دخان کے دے شبہ جواب شو دل تا دے ایبل شبہ داغی جواب دل تا دے وی بس تاید ناوری دا ناوری خدا زمونگ دا پلار نکا طریقہ دا نمونگ دا پلار نکا طریقہ پر خودلے زمونگا دا پلار نکا طریقہ دا پدامون پر خوضل نشو زمونگا دا پلارانو او دا نکانو دا رسمو چا غی بس آجت غفتو پیر بابا لبے دیچکے اوڑو بس منگا پیر بابا لبے دیچکے اوڑو دا غی با آجت پورا کئی دا زمونگا جتم سکی گی دیتا منگ نگورو چا آوری کناوری سفارش کولی چکو نشی کولی راغی جواب کی اطلسم نمبر آیات کی ثم جعلنا کا علا شریعت من الامر فتبیہا اطلسم نمبر آیات کی 18 داری اسی طریقہ بھی پاغ طریقہ باجت پورا کرے 18 نمبر آیات ثم جعلنا کا علا شریعت من الامر فتبیہا سورت کی دلائل عقلیہ ذکر گئی او زہرن او انکار نقلی دلیل ربن اسرائیل و نراؤڑی اطلسم آیات کے شبہ جواب او ترغیب الالقرآن بیا زہرن او انکار دا آخرت باندی انکار دا آخرت باندی او دعوت بالموعظه په تفصیل ختم د صورت هغه چې کمندرو په توحید باندې امتیازات کې د جاهلیت جدیدا درې اصول ذکر کړي د جاهلیت جدیدا داغه درې اصول آیت نمبر 23 درشتم کې آمین اول دا قرآن مقام ذکر گئی جدالوی کتاب دلوی ذات دا طرف نراغلے دے قدر او کئی احترام او کئی ندے مسئلے قدر او کئی او احترام او کئی تنزیل الكتاب راتلل الكتاب دو طرف دا اللہ زور اور او دے حکمت والانا دا دے دا مسئلہ دا عقل نا خلاف نا دا دا دے کم دنو دا عقل برابر دا دلائل اقلیہ شورو کرل انہ فی سماواتی یقیناً پا اسمانونو کی عظماء کی خامخا دلیلو ندی دا اللہ دے یوالی و دا پار دے یقین کو ان کو لپاره یقین کوم کو دویم ځان ته وګورم او په پیدا استاسو کې او پاره سکه چې خوار کړی دی الله دې زند سرونه نخی دی الله دې یووالی لپاره دا کوم چې یقین کوي واختلاف الليل دریم زمانی ته وګورم اول وی جهان ته وګورم ځان ته وګورم زمان ته وګورم واختلاف الليل والنهار او پاتون بدلون د شپې او د ورځې کې او پاغه سکه چې نازل کړی دی نازل ای الله ان السماء د اسمان نا مې رزق باران اسباب د رزق هغه ته رزق وي خلق کله کله وي وی باران داسې وو په سم تمکو یې راوړل په غنم یې راوړل فایا بل اردان تازه کوي به سر ازم کا پس دوچوال نه او پاڑاولو راڑاولو دو بادونو کے آیاتون دلیلو ندی او نخیدی دا اللہ دی یووالی دو پار دا قوم چدا قل نکار اخلی دا دی آیاتون دا اللہ تلک آیات اللہ دا دی ترغیب منلو تا دا دی نخیدی یووالی دا اللہ تا دی ارسن اللہ معلومی گی تلک آیات اللہ دا دی علامی دا اللہ و نخید اللہ لولم دیل را پتا باندی بل حق بالکل دپار دا اخکار کولو چه توحید کارشی او حق کارشی فبعی حدیث اندو پس فکمی او بیان پس دا اللہ نا او دا ایتون دا اللہ نا روڑی بدا ایمان چه دا اللہ بانی دا دی تسلی نکی گی او دا اللہ پنخو پاغی دا دی تسلی نکی گی نو آخر دا دی تسلی بکی گی پس بان بیا بدی پا کم خبر یقین گی چې دا الله په خبره دی یقین نه کوي او دا الله په نو خو دی یقین نه کوي نو په څه باندې یقین کوي خواهش په سر روان دي حضور نه دی به انصاف ته وګوره منلو په ځای باندې انکار کوي رکاوې دی او تباہ افاردار او دروژن اتی ګناګار افاق چې ځان نه دروغ جوړي افاق دروغ جوړونکي شرک تپی خواہشات آسیم و گناہگار شاغد عقیدہ و دادا روح منی یا بے جوڑی بلی منی یا اسماء آیات اللہ آوری آیاتون دا اللہ چھ بیان اولی شدتا بیا کلکشی شرک ان کے تم بایو سر رو سارا دین آیاتون آوری قرآن آوری خدا ٹس نمس نشنو تم بایو سر رو بیا کلکشی ولی کلکشی پا کوپر او پا شر کلکشی ولی مستاق بیران زان غڑ گرن که اصل وجہ دادا اللہ تعالو علاللہ ان فرعون آلا فی الارض کال لم یسماها لگا جدارو اوری دلی نوی لگا جدائی اتونا اردہ اوری دلی نی خبر کدل را دازاب درد ان کی نام دازاب درد ان کی نام وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا دَا دْوِمْ زَجَرْ چھتا اللہ دا آیاتونو تا گپ ہوئی گپ اول بھی فائدہ تینا لی دویم آغیتا ٹوکی ہوئی گپ پتا ہوئی او پاوکی چھ پوشی دے زما پنو خوبانی سی سیزنا یعنی او دلیل بانی پوشی او چھتا دا اللہ دلیل لے جوڑ کی ردینا گپ یعنی یقین تے نکو زی او بس بھی منا خا خبر او خپل مولا خا کله خبر را الله دې یو لږه عمل کول ته فکر راغی مسو خان دې داخلك دې له عذاب شرمونکې دې وای چې کزه د الله د آیاتونو په عمل کې راولم یو پنځیو چتول غړی بیا وځه کمندونو دا کار کول غړی دا کار کول غړی دته د الله په آیاتونو باندې په عمل کول ځان سپخ کاری الله دې وځه سپخ کړو دنیا کې هم غلامی پا په حالت نفع کې ومس پکې پرشته به بری کوناټي تصار ته وبازي ز تصار بخیږي یذربون او جوا او بادوارو مخنه بولم سپېړ وبازي او کوناټي نه بولم ترپاړ وبازي او اخرت کې د شرمولو عذاب الله به شرمای دته ځان په قران بدخاري لګنه دایله عذاب شرمونګه اخوار دین جهنم دې داو بیا جهنم میوارای جهنم افلو دې جهنم دې والا غنانو ما کسبو شیا یره د ګډیر کارونه کړو نیک اعمال کړو په دنیا کې او بل د جوابوي چې پلان کې زموږ ذمہوار دې پلان کې والا غنانو ما کسبو شیا بچپن کې دې نه فائدہ ورن کې دې لرا اغا عملنا اغا ډیګرای د دنیا ګریډونه او ډیګرای ما اغا نیک عملونه د په خیال کسب وچ دې کسب کړیو شهر ما مولیو هیڅ فائدہ نه ولا متخذو من دون الله اولیاء او نه ولا فائدہ ورکی اغا سزونه چې جوړ کړیو د الله نه علاوه اولیاء زمواران کاغا بوتانو کاغا قبرونو کاغا سرکاری غلط افسرانو اولیاتون من دون اللہ دی بس چه کمی او سیز دا اللہ مقابل کتاو گردو او دا آغا پا تم او پا امید تا دا اللہ تم او امید للا تاور کرا ولا متخذو من دون اللہ اولیاء او نا آغا سیزونا چه جوڑی دا اللہ نیلاو دی اولیاء زموارات ننفیو دا نقصان دیل ری عذاب لوئی حاضا حدا دار جگمدر و ہدایت حاضا حدا دار جگمدر و ہدایت او آکسان چین کار کئی دی حیثون در اقفل نام دیل ری عذاب دا افت دردناک نام دردناک افت پا پی اللہ را ولی اللہ اللذی بھیائی دلائل اقلی شروع کرل راشی اوما نئی نتیجہ امولی دا اقفل عمل دا اللہ دا دلیلونو او دا الله د کتاب د انکار نتیجه دا غوا نو راشي بیا ولا دعوت بل حکمت دلیلونه ولا بیا هوا الله بیا غزاد شکار کې لګول له استاسو د بار سمندر دریاب لتا جری الفلک فی بیامره د دې بار چو چلیږي جاز جنا پدې کې په حکم دا غبان دی او د دې لپاره جولټ وې تاسو د فضل الله الله را مزدور او کې وګرځي راو ګرځي قال لكم تشکرون او د دې لپاره چې تاسو قدر وکړئ د الله شکر وو کوي نو حاجتونه به صرف د الله نه غواړي غیر الله نه حاجتونه نه غواړي په تب سمندر کې غیر د څه بیا وای وسخر لكم بلدلیل کار کې لګولې د ساز لپاره هغه سوچ باسمار او هغه سوچ بزمار کړي یعنی اس یو سیز آغا دے انسان دے انکار نکی صحیح نکا نا دا ټول سیزونا دے انسان غلام زمری وی بچی تا وصیت کاؤ کنا زمری بچی تا وصیت کاؤ ای بچے دے انسان نبزان ساتا نور مقلے خیر کی زمری زیوی دا پکیلا تا مخبر چلا کزو بادشای ما او ما ته وې چې د انسان بچی نه ځان انسان نه ځان نو دې الکو ځوانو زور په کیسمری کې ځوانو غره هغه دې چې لکه دابا شو کی نو په ساده دغه کې ګرځې دو ځنګل کې اسی ولیدو غټو دمو منډه والا او داس خو ځان له شان او شوکت ته واسطه وي ته انسان بچی او ته خدای دې ساته وا دا دومره غټ شی وای چې خدای دې انسان څه کاوه ساته دا په ګلا بلو بیا دې ګرځیدو اتی دې دلل مالک هغه شی بدای کڑوڑا و سروم نو گزاروم ور گئی اغل افاده تل راغل ورته وی ته انسان او ته خدای دې ساته انسان سره مګر وا تیر شو چې دا په ګلابل دی یو مو چې انسان نظام ساته دا څه ګرځې دل دې روح بچای دی دل دې او بچا روان دې سیوا دا څه پی ویو لاس ویو رب کو دا څه روان دې ویل کا شی بدای دغه کدل ته در کړ خواغه دې بکروچ خو په چل ول تل دې او ته ویل دې اسلام علیکم خیر دې ته انسانې او ته خدای دې برکه انسان سره څه انسان دې خدای ساته امین تاسو حساب کتاب دې په دوه توید دې زمری دا انسان څه شي دې اوغ دا سیا په لو قتل یو کاکا څخه کمندونو لړګې کټکو هغه ته انسان آغلې نو دې دې یاد زواره او خاتل دې ته انسان لګه هغه ته ولې کار دې آسته مای چې مقابلو کو کشتی وو کو چما تا کوشتیو کو ستاد په لوړ اړین کې سي راځي ټول خلکستان سکیږي یاریږي هغه ته وي ما ته اوسکار دې لړګې کټ کومه دې پرانا په لپی روایتانه دي خو زه یو روایت کوم تم کا نو هغه ورته وي ما ته اوسکار دې او بل ته بچ ته کوشتیو کو زماري وته ځانو صبا سما چې تو ځان دغه کای لکه زه تیار راغلې کوشتایل او خیر دې که تاسو کاری غکار مار دې وکړ او بیا به چې کندنو دغه شي هغه ته سیدا زدا لړګي کور تړلم خو سینا چی ترانه او تختی پتا مې بار نشته زګه دې زکل تیار راشم کنه د کوشته په جامه کې نو ته بیا ما ته کتلې نشي خو سینا چې ترانه او تختی زماري ولي به تختم نه زتا ته چیلنجر کوم ورته وی نه تختی مې زما در باندې اعتبار نشته اینیشتی مدر بانید با ویدی زی بلیو ترنما وزر آدم اگو تی سیدو می ترنا بس چی وی ترنم داغی نفس چی بیاد زمری سحانم بس او شو جستنگ پڑی تی پرانست ری بس وی سید انسان سر بنگ ری دا طول تی زنا دا مسئلہ حدیثو کم ناغلی اشارتن چی دا طولو نا طاقتور سین سوکتے و مخلوقاتو کی اغه انسان دې بیا په دې ځان له فلسفي بحث ته چې لکه انسان څه شی دی انسان څنګه لکه وای په دنیا کې کلکسیس چې دی کلکسیس ناګاټا څه شی دی ګاټا خو اوس په ناروغه ستل شي نو په ګټل را خلاص کړی شي نو ګټه تړنی وړي څه شي هدا ګټه نه طاقت ورسته وا اوس په ناوا اوس په ځان ته سویلو پچه اور ورطا مخامخ کی سچے اور ورطا مخامخ کی نو بیلی شی او اس پر آم چه کم دنو بیلی شی نو اور زان تصویل لمبی واحلی اولوی کی سیکا والا پچه ابو ورطا مخامخ کی چل چل چل چل چل چل چل ختم ابو زان تصویل پچه سیلے ورطا مخامخ شی کلی یو پلس غلی کلی بل پلس غلی صحیح ده کنا نو سیلی لکه پتولو کسو شوا طاقتور دیده پوری حدیث کرا غلی دی کستاسو خیالی ویلی سیلی نا طاقتور بیاسو شده نو نبی علیہ السلام ویل چی دو انسان دعا دو انسان سشه او بیازان لخبر دا خوز دور معلومه شو چی دو انسان کسو دی طاقتور دی یو خو زائری لی آسرا گورا زائری لی آسرا نو طاقتور چې کم دنو وورو په انسان لو لگی دو و دا وورو دا ڈبای دا تیلی پا سر که بند که و تایوی دا دا چاویلی دا ما پا خوخ بلیگی را بلیگی دا ویسیدی کی بند دا پشاده هوا طاقتور وزان تیسوی پتیر که بند نکل دا پاس پی سوریگی دا پاس پی سوریگی دا رنگی اوبا طاقتوری وی پر ڈیم که بند نکلی وی چیز در آخوارم را خلاسی که بچی دن دیر سیزونو نورت چه کندنو زانتا سویلو پیتا در رز رنا که در شپی نکه اوری گذر تا سولر لگو در سولر نا چه کندنو ڈاکی کرن در شپی تینو منور نکار لیش نو دا انسان چه ده ده ده کمه ده مادیت کمه اللہ پا عقل پورا کرده ده دا طول سیزونو اللہ ده ده پا کار کسی کدی دی لگا ولی دی صحیح شو گنا او پا انسان که طاقت ورسیز دا بادن نده اگر روح ته زګه قاعده طاقت لطافت چې څومره چې کمندنو لطافت زیاتیږي نو دومره طاقت زیاتیږي چې څومره کثافت زیاتیږي دومره ضعف راځي په ګټه کې د ټولو نه کثافت زیاتو نو کمزورې و، خاوره کې کثافت او کمزورې و، او روح کې لطافت ته نو زوراور چې نه څه شي روح او عقل هغه زوراور دي. انسان دک څه چې کمزور زوراور دي دا ټول سيزونه د انسان تابع دي. نو حضرت انسان د چا تابع دي؟ دا الله تابع دي. خلقلکم ما فی الارض ستاسو د پاره دي، کار کې لګول انسان د پاره چې اسمانو کې راځي اسما کې دي، ټول دي د طرف د الله نه بل شان نه دي. چې دا ټول د الله تر طرف دي، عبادت او دوا صرف د الله نه، حاجتونو کې صرف الله را مدد کوي بل څوک نه. یقینا په دې کې خامخا نخری یو والد الله لپاره دا کوم چې فکر کوي، قل للذین یاره دنیا ذکر کوي شلک پیدان نانگار کوي مؤمنان ته وي، وایا کسانو ته چې ایمان لري یغفر للذین دید مخواړی او ځان دې نانگار کی ځان دې راځان کی پاکستانو چې دایر جنہ یام الله چې هغه عقیده نه ساتي د ورځو د الله چې ګینه هغه دا خیال لې چې الله چا باندې عذاب مذاب نه راوړي پرې د لګزان په نانګارګا نتیجه به دا شي لیاذ یقوما دا چې سزا ورکړي الله یو قوم لرا دا چې دی کول چا چې مالو کو نه نو فائدې د خپل ځان دا چا چې بادو کو نو وبال پته دی بیا رب تاسو ته واپس پکړ شي تاسو. ولقد آتینا بنی اسرائیل دلیل نقلی ده بنی اسرائیلونا دا مساله بنی اسرائیلو تا هم ورکڑی شوی وا یقینا ورکڑنو بنی اسرائیلو تا کتاب پده مساله او طاقت ده فیصله او پیغمبری ورزقنا من الطیبات او ورکڑی میو دیلارا پاک علال خوراکونا او ورکڑی میو دیلارا داغا وقت پا خلقو نو تاسو بم خوراکم راوالی زمادا کتاب او ورکڑی میو دیلارا دلیلونا ده دین واضح حکمنا د امرنا د خپل عالم امرنا د شریعتنا داغه نبی سی ساغی له ور کړیو فما اختلافون زورنا واغیتا خدای اختلاف نه وکړای مگر پس د دینه چراغ لیتا علم د واجب د صدا د عنایت نه تر خپل بیان دا او د واجب د طلب د ریاست نه یقین رب صاحب به طلب وکړي د تر بیان دا پرز قیامت پاس کې دې په اختلاف کو ثم جعلنا کا یار موږ به مانلې خدا زموږ د پلار نیکه طریقه دا هغه یل تلاړ شي هغه وال تتللو حاجتونه پوره کېدل موږ هم زو زموږ حاجتونه پوره شي. قران کریم جواب کی بیا یقینا مقرره کړه مه تعالی را او ګرځول مه تعالی را یو واضح قانون من الامر د امرنا امر عالم امر دا شریعت د برن راغله دی دا دا اللہ حکومت تھے خداوی و عیسیٰ میں تعالی در کرے دا شریعت واضح قانون دین فتح بیا روان شبدے یعنی تب عدیو تنو گورے چھ زمان ضرورت پی پورا کی گی تا ضرورت پورا کولو طریقہ دا فاغ طریقہ میں پورا کئے دا بنو ہے چھ زمان بالا لارم زمان کارو شو نو لہذا دا کار جائز دے نا نا تبت کم دنو دا اللہ حکم تا گوری چھ دا اللہ رب العزت حکم سنگا دے چھ دا اللہ حکم آگا چھ کم دنو اجازت در کئی نو بے کے یعنی دا اللہ دا شریعت مقابل کی جسی دی نو احوائی ثم جالنا کا علا شریعت من الامر فاتتبی آن روان شبدی پسے فلا تتبی آوال لذینا دا دے مقابل کے چھ سر اخلی کبه فرادی زندګی کی کبه اجتماعی زندګی کی خدا احوادی فلا تتبع اوال الذين امروانه گم فتبعتون داوکسانو چای پوی گنا لا علمون یقینا دای دایوا انهم کتوا چر دی بمار نقصان را ورسی او دا زمار ډله او پارٹی دا مال او فائدہ را کی کام قبیله می دا یقینا دای بلکل فائدہ نشی در کولے او نشی لری کولے ستانا تعذاب دا اللہ نمامولی یقینا ظالمان سنید دیاران دزنو دی واللہ ولی المتقین بس اللہ دا لڑیر دیکھنا واللہ ولی المتقین الله ر دوست پرهیزګارو بچ الله ز سره نو تو غم کای والله ولی المتقین الله رب العزت دوست او مددگار د پرهیزګارانو د مؤمنانو چې شرک نه ځان بچی هاذا بصائر للناس دار چکم درو د لنا ترغیب القران هاذا بصائر للناس خواہشات پریدی تا ویلی ما ویلی خرافات مزخرفات منگڑت کسی نا احوالی دا پریدی راشی دلیل قرآن لراشا هازا بسوارو لیناس داری دلیلونا تپار دا خلکو او ہدایت او میربانی تپار دا قوم چیقین کئی ام حسب اللذین اترو سیاد ام حسب اللذین دا زورنا ذکر کئی زورنا کافرانو تاو دا غی دیو غلط خیال رد دا غی خیال داو چه منگا دل تا مالداریو دا خواهش پرستو خیال داو چه منگا دل تا خیو دا پا آخرت کی بم خیو کا آخرت راغن والتا بم خیو قرآنو تاو استاس خیال لے چه دل تا تاسو گرد وڈو سیدلی پا آخرت کی وام ستاسو پا علتا وام تاسو دک کشانتی خی او ستاسو با خوش آلائیوی وی دا عقیده دی غلط دا دا سوچ دی غلط دی دل دا دنیا کی دنیا کی ظاہری گرد وڈو سیدلی خو پس دا مرگا گرد وڈو سیدل نشتا پس دا مرگا گرد وڈو سیدل نشتا اللہ رب العزت دا دنیا دا بدلی میدان پیدا کرده ده دا بدلی میدان پیدا کرده ده آئے گمان کے خیال کے آئے کسان چکی گناہونا سیئیات سیئی سوام قرآن پر خودل اتباع الحوا دیزہ مطابق آن نجالہم کاللذین دا چوب و گرزم دی لرا پشاند آئے کسانو چیمان راوڑ دے عمال کرده نیک یعنی برابر بوی جوان دو مرگ دے ای دنیا کی گڑوڑ ما آخرت کیم گڑوڑ ما یام ساما کمون بعد فیصلہ کئی دی دا مسلمان ظاہری جوان کیم فرقو مرگ کی بیم فرقی جوان دے پاکو مرگ بیم پاکی پس دا مرگ بیم پاکی دا کافر جوان غلطو مرگ ام غلط پس دا مرگ ام غلط البته ظاهری دنیا کې کافر کله کله مالداري او بل ګډ وډوسیږي نو کافر د دینه څخه کندنه دا وي چې دینینو مونږ بخویو مونږ بخویو دا د غلط خیال تردید کو امام احمد ابن حنبل رحم الله خپل مقابلین ته وي به زمونږ استاد فیصله به مرګ کوي په مرګ به فیصله کوي چه سوک پا حقو او سوک پا باطلو تاسو خوزو دنیا تسپخ کارا کرم خوبتا بو لگی چه کل دی امام احمد ابن حنبل جنازاوا نو خلق پا پنجو گردیدل زینو پا پنجو بودریدلو دومره مخلوقو وی زمان دا مرگ او دا جوان پیسلا دا زمانگ دا حقانیت او دا بطلان پیسلا با پا مرگ پرس کی گی دا مرگ پرس بکی گی تا اکبرس مرگ اغا بدلی سوام محیام اوماتم ساما کون بدا فیصل اکی دی او پیدا کردی اللہ اسمار نوزمکا دا پار دا کارا کولو اور دی دا پارا چی بدلا ورکڑی شیار بندتا دا آگی چی کردی دی بدلا برا دی او دی سر باز جاتے انکڑی شی او پرائی تا منتا خضا الہ وواو زورن ورکی چاو خواهش پرس کی او دفل خواهش نه خدای جوڑ کردی او فرائی تا آئی خبر میکم داغ چانا حتا خضا الہ وواو چاو جوڑ کردی دفل خواهش نه خدای یو مانا دفل خواهش نه خدای جوڑ کردی حتا خضا الہ و جوڑ کردی دفل خدای خواهش یعنی دا خواهش نیسه جوڑ کرده نو دا مفعول اول او ثانی ځای بدل کړل دی اتخذ هواه الهه چې جوړ کړل دی د طبیعت خپل نه خدای یعنی لکه څنګه چې د خدای اره خبره خلق مانی فدک شانتی د خواهش اره خبره سکی د خواهش اره خبره مانی د انسان دو قسمه زندگی ده یو اجتماعی بل انفرادی په ځان لجوان کی د طبیعت تابعداری کول چې څوک وخی هغه خورا چې څوک وخی هغه غوندا چې څوک وخی وایا د حلال او د حرام تمیز مکاوه پرېشر دې د ځان جوړ کړل نه حلال تمیز کای نه حرام بس دا فرق نه کای دیتا په انفرادی زندگی کې اتباع او شهوات وی اتباع الهوا په اجتماعی زندگی کې د دې شکل اوس واقع هغه اتباع الاکثریت ته اجتماعی زندگی کې حاکمیت د انسان دا اتباع الهوا ده اجتماعی زندگی کې د حکومت په ځوان کې حاکمیت د انسان او د اکثریت دا اتباع الهوا ده چې دا الله رب العزت جوړ شوی قانون پریږدي خپل خوخه یا یو بشری قانون اگر اوالی تفسیر ماجدی په دې ځای لیکلی دی خداوند دې ثابتو کو بلا کر زندگی او رجزای زندگی کا حاکم اپنی عقل کو یا کسی بشری قانون اعلی کو بنا لینا عملاً اپنی خواہش نفس ہی کی پوجا کرنے لگنا ہے خداوندی ضابطوں کو بلا کر تا اللہ جوڑ شوی ضابطی چپرے دے زندگی اور اجرائے زندگی کا حاکم دجوان او دا اجزائے دجوان زندگی اور اجزائے زندگی کا حاکم اپنی عقل کو خپل عقل یا کسی بشری قانون اعلی کو بنا لینا یا دے یو بندہ او دا اکثریت قانون آغا دے کمدن و اغیلت قانون کول عملا اپنی خواہش نفس ہی کی پوجا کرنے لگنا ہے فیدا عملا دا خپل خواہش عبادت تے د خپل خواهش عبادت ته ردا اتخذ الهه هواه خواهش نه خدای جوړ کی په انفرادی زندګۍ کې هم خپل ژوند کې نفس پر خودل چې څوک په نفسانی خواهشاتو پس رواني هغه په علم کې فیضی شي هغه د حقیقت نه محروم وي کپه علم کې ملافیزی شي په دې د حقیقت نه محروم وي د حقیقت ته شر نه رسي خواهشات د خواهشات او اتباع هغه پرېږدي هغه د کمنو پرېږدي یو عالم ذکر کوي قد آیانی الدواء وقد اعظمت علی الکی وی دوایا نو ستړی کړم اوس میں داغل ہوتا ارادہ دا چرا نفس میں لگ سکڑے او میں داغل ہے نہ نفس داغل ہوتا نہیں ارادہ دا اتخذ الہہو ہواہو خواہش نہ با خدای نہ جوڑائے نہ اللہ حکم با خواہش بادشاہی کد کم خواہش اللہ اجازت درکی نوئی کا گینی نو خواہشات پا پریک دی خواہشات پا پریک دی دا جنت پتا ما چې آل دا به خدای پورا کوي بیا دیو ما مان اتخذا الہو بے ہواہو آغا سوک چی جوڑ کرنے دے خپل خدای پخپل طبیعت اسی خوکشی بس داغ بندگی شروع کی کل دیو لیڈر کل دیو قانون کل دیو قانون او غلط کرنے دلر اللہ پہلم سرد علم نا پویشو دلیلون معلوم کل ابیام نمانی باندے ازراو سر اللہ پہ خوکنو دباندے او پسڑا دباندے وجعل علی بصری شاوا او گرزول دی اللہ رب العزت پستر گر دبانے پر دے فمی آدی من بعد اللہ سوک پہ ہدایتو کی دتا پس گمراہ کولو او پس مہر لگولو دا اللہ نا چھا اللہ پہ مہر لگو آیتا سود نصیت ناک لئی وقالو نصیت غسل چت دی او آئی دی زورنا انکار دا آخرت دا خواہش دا نتیجہ را ہوا تھا دا خواہشاتو دا نتیجہ چکم دنو را ہوا تھا وقالو آئی دی ما ایا اللہ حیاتنا الدنیا ناموتو آنا یا وما یولکنا اللہ تار دا ظاہریت او دا مادیت جاہلیت جریدہ دری اصول دی آیات کی ذکر گئی اوسانے نوے جاہلیت یو جاہلیت آغاو شاغا دا نبی علیہ السلام نمخینے ہو دوے ماغا دے چاہتے کمدنو سرد دینا چے اسلام شتے او قرآن شتا قرآن او اسلام شتا او دے اوس سے کمدنو خلق قرآن او اسلام پریگ دی او جاہلیت راوالی دا نوے جاہلیت تے جاہلیت جدیدہ دہریت مادیت الحاد دہریت و توموئی مادیت و توموئی الحاد و توموئی ایتی ایزم داغی بنیاد پدریو خبرو دے بنیاد بدریو خبرو دے یو آخرت نشتا انکار دا آخرت دوی په انسان کی روح نشتا انسان کی روح نشتا درے د دنیا د کارونو دنیا کی جس کی گی ندا پزائری اسبابو کی گی ندی شاہ تا یو قون کے لاس نشتا دادری دا جاہلیت جریدہ دے اولنے چیز پہ انسان کی روح نشتا انسان کی یو بدن دے او بل پک سا دے لکه چې کم نور زناورو کې دی د کې یو بارایی نورانی نقطه چې هغه روح ته دا پکې نشته چې نشته په انسان د نورو زناورو نه په مقصد کې بدل نه دی خو هغه هم پیدا کیږي مړیږي په انسان هم پیدا کیږي مړیږي بس دانا چه انسان دا دی پیدایش نمک کی او او بیا دی پیدایش نرستو ببیایی دا بگی نشتے او دا نشتا چه دی انسان بدن لجدا تربیت او روح لجدا تربیت و چه کل پی انسان دا دیوی خبرن انکارو شو چه انسان کی روح نشتا پی انسان کی روح نشتا نو بس دا پیغمبر نا دا کت وحی نا او دا قیامت تا انکار را گئی نو دا یو غلط عقیدہ وا چه انسان کی روح نشتا دا اسلامی فلسفی بنیاد آغا پا دے دے چه پہ انسان کی روح تے پہ انسان کی روح تے دا یو الہی نورانی سیز دے دستان علاوہ دے دا تاچه من کم سالو دے دین علاوہ روختے اغا اصل انسان دے دا انسان کسوڑا دا قالب دے قالب دے کسوڑا دا دا خبر مخیم مویلو دا به د صوفیاو د کتابونو نزده که مولانا رومی پا دی باس کرده ده امام غزالی پی کرده ده شاہ ولی اللہ رحمه اللہ پی کرده ده او روحی بیان کرده ده دا یو دا وسنی الحاد بنیاد پا دی خبر ده دویم وی بعد دا جوان ده دا جسی بھی نی دی پسی بل جوان نشتا مرگ سارا عرص ختم نا مرگ نرستو نا دا قبر آلاستے نا دا حشر و قیامت نا جنت و نا دوزخ درم ویدی دنیا کی چی سکی گی لکه یو سڑے غریب شو دا اللہ نا دے غریب کرے د ظاهری اسباب د غربت استعمال کړی دي یو سړی مالدار شو د خدای نه مالدار کړی د ظاهری اسباب چي دي دا مالداره استعمال کړی دي یو سړی بیمار شو د خدای نه بیمار کړی ظاهری ماحول او اسباب دا چې جوړ شو چې بیمار شو یو سړی خوش شو د خدای نه ښه کړی بلکه ظاهری اسباب د داس استعمال کول چې ده خوشو ده خوشو باران الله نه وري بل ظاهری اسباب د دې جوړ شو چې وریه ضرور ټینګول نه شو پکا تراله الله رب العزت نور نه راخي دي د نړۍ زمکي چلن داسې دي چې به د انور راشي زمکي چلن دي دا ټول چې کمندنو چې سبا دی کائنات کی کی گی ایک سیڈن نو چه سڑے مر شو دا چا مڑکڑے نو دے بس دا اسباب دا چه استعمال شو چه دے مر شو دیتا دی قوانین فطرت ہوئی لاز آپ نیچرل لاز آپ نیچرل چه دا قوانین فطرت کی دا پخپل کی گی وما یولکنا الا الدهر با دا پا خپل دا کارو نکی گی دا اموری طبعیه دی ہوئی دا دریت کمدنو دا اوسنی الحاد دا غیت کمدنو گنڈائی دی قرآن دا دری وارا پا یو آیات کی ہوئی ما یا اللہ حیاتون الدنیا یو نموت وانا حیا منگ مرو منگ جوندی کی گو منگ کی یو روح نشتے چرا کی واچے جوندی شو او چرا نی لری کی نمر شو او درم وما یو لکنا الا الدهر من باندې چا تصرف نشته دا پخپل کیږي دا کارونه قران کریم وی دا اندازی دي دا نظریات او قائد دي ما لهم بذلک من علم په دې څه دلیل نشته انهم الا یظنون مداسې ګمان کوي پیدا سی وی بس وای دی نه دا مگر جون معمولی زمان مڑکی گو من او جوند کی گو من نتباکی من لرا مگر زمانا نشت دی لرا پدیست دلیل او نجی دی مگر یا زنون اسی خیال کی چو تا دلائل بیان کی فاو اکی چو بیان کلش ریتا تو نمی صاف صاف توحید وغیرہ دلائل بیان کی دا قیامت نوی دلیل دی مگر دا چراول زمان مشران کتا سرشتی نیئی وی زمان مشران را جوندی کا مالکی اومی دین که من ویلو مستاسو نهیر دی بدلا نتیجه کل ملاوی چینتیاز تیمتیان سشی ختم شکا شامل پورشی مزدور سار لنبای مزدوری غواری پازیگر غواری شامل پورکی نو بدلا بعد انقضا الاملی نو دی بدلا مخی غواری دا پلار او نکو چه راجوندی کئی اللہ وی چیزا بیر راجوندی کنو پا قیامت کی وی پا دنیا کی خونو تی پا دنیا کی خواڑے لکتا با روکا چه عمل سر تورش راجوندی بیگی راول پلاران زمان اتاز رشتنی ای و تاو ای وقت پرا شی کنا اللہ جوندی کئی تاسو لرا بیا ملک کئی تاسو بیا برا غون کئی تاسو لرا پاگا و رس کے چنشت شک پرا تو داغی کے فرز قیامت کے چنشت شک پرا تو داغی کے خوزیات دخل کو نپوئی گینا صرف دا اللہ دا باز شاید آسمان و دزمکے وللہ ملک السماوات رطول دلائل و خلاصا چکار ساز متصرف بادشاہ تبرا او دخکتا اللہ دے و تفریح و پیرستو کی فللہ الحمد صرف اللہ را بادشاہی دا اسمان ازمکی پاگر چودری کی قیامت تفدق کرد با برباد شی تاوانیان بشی باطل پرست اوینی با حریوہ ڈالا جا سیا پڑمخی بھئی نسکور با پراتی حریوہ ڈالا رابل لکی کی با پل لکتا پل عمل نامیتا نن بدل بدر کڑی شتا سر داگی جتا سکول داد لکھ زمان چې بیان کې بتا سبحان بالکل انصاف یقینا لکم ها چې تاسو عمل کو فرچا کسان چې مان راول دي او کینه کوملونه فدن وګدیل رب دې په مهربانه خپل کې دا کامیاب کارا اور چې کسان چې کوپر کړو وای نو آیا تر زما شلو سره کېدل بتا سو بتا ځان متور غنو او تاسو کوم مجرمان وي پاک چې وویل شو چې یقینا لو ذا الله بالکل رشتیا دے او قیامت نشته شک پرات لو داوی کی او تاسو وویل ما ندری مسا مونږ نه پویګو چې ستاسو قیامت ان ظن الا ظن یوما نا مونږ نه کوو مگر معمولی هونده کی خیال ګمان نه کوو مونږ مگر معمولی هونده کی ګمان وا چې کله بیان شي عالم وي چې قیامت پیدا نو مونږ نه کوو مگر معمولی هونده کی ګمان وا کدی مولا دا خبردار اشتیا شو ولا بڑا بڑا سے گپتے منگا یاری سڑیا نشتے مزہ کما مولی خیال لش ان نزن الا منگا خیال نہ کو مگر معمولی ہونتا نما فول مطلق نو عیدے میں نبی اور اثبات یو تھنی دی بتاو جی یاد ہے ان نزن الا ظن نہ نہ کو مگر گمان گمان تی رسو بوز آمک که صرف کول والا این نازن اللہ زرنا نکو منگ مگر گمان اسی خیال کو آنیو منگ یقین کو انکی آنو منگ یقین کو انکی و بدا لهم خکار بشریتا بادای دا آغی چی کڑیو دا خپل عمل اگا گندون با توس معلوم شی دل تا خوی چی کزی چی تدا کما دا زخ کول کار کم دا آغی اگا بادرانگی با قیامت پر اسکار شی زمنګ دې عمل غندونه دي ډډو دې نه خېږي ډډو دې خو سمون کوی ګور د بعد عمل عائشه بای صفی بارکه او خبر او کړه رضی الله تعالی عنهما وی نبی علیہ السلام ته وی بس هغه چې تکا یادای نبی علیہ السلام ته لقد قلت کلمه انا تا یو خبر او کړه کدار سمندر تارتاو کن سالم سمندر بطریخشی دمرت رخا دمرت رخا خبر دیو کن دا دبت عمل اصلی شکل لے سیئاتی دی سیئات دار دی سیئاتی منگا ظاہر کی گناہ منگ لخون راکی لذات کاری خوردی دن نیو دیر دڑو زدا خو پاگی بانی لگا پا مردار بانی چی مال گوا چاہے ناغا غبوئی دباو کی او که دا مالگا تلر شوا دک کشان دی زمانگ دی عملونو تا دا بادن دی چه دی تلر شو ددوزو تا بگوری سیئاتو تا بگوری بیا و آقا بیم گیر بگی دیر آقا چه دی کب گانا او بویلی چه دیتا چه هیر بکم تا پاتی بکم تا سول پازاب کی او بویلی چه دیتا نن ساکم پاتی بکم تا سول پازاب کی لکه چې تاسو یې کړو ملاقات درځ تاسو جدا دي زای تاسو دوزخ ته او نو وي تاسو رسول کو مددگار دا اول دوزخ ته تلو وجا دا دی وجنا چې یقینا تاسو بیان کوم تاسو جوړ کړو د آیاتونو د الله نه غو وغرت کوم آیات الدنیا او دوک کړی وي تاسو نن دې ژوند معمولی نن لا یخرجون منا راو باندې اصل شریعت دینا او نو بدای ولا مستعتبون او نو بردی ملامت منظور کړی شي فاللله الہم نتیجہ رد لائلو فاللله الہم صرف اللہ لی حمدنا شیخ و شیوخ مانا و سندینا ور اللہ و من قدرہو چه وفات کی دو نو طول عمر دو توحید خدمت کرو چه وفات کی دو دا آیاتون اویل او روح پروازو کو فاللله الحمد رب السماوات صرف اللہ لی صفتون دو خدای توب رب دا اسمانون رب دزمکے او انتظام چنو انکے دو طول عالم صرف او صرف دا غد پارا دا لویوالے آسمانونو کې زما کې د الله نبل سکمل ویا او د الله نبل سکمه غټاو هغه الله رې زوراور او د حکمت والو